Nasr suresi. Kitabımızın 110. sırada yer alan Nasr suresi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti. Devletini kurdu, ordusunu kurdu ve fetihlere başladı. Sağa sola kabilelere, civar devletlere. Evet. Bütün seferlerini, bütün gazilerini, askerlerini savaşa. Neticede her taraf fetholdu. Her taraftan ganimetler geliyor. O esnada Medine'de nazil oluyor bu sure. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. Allah'ın vaad ettiği yardım, fetih ve kesin zafer gerçekleştiğinde. Ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Ve sen de insanların akın akın Allah'ın dinine girmeye başladıklarını gördüğün ve bu işin böylece devam edeceğini anladığın zaman bütün her taraftan insanlar kabile kabile bölük bölük Müslüman olmaya geliyor. Allah'ın yardımıyla fetihler gerçekleşiyor. Her taraf fethediliyor. Ordular her bir tarafta İslam'ın sesini duyuyor, duyuruyor ve orada İslam bayrağı dalgalanmaya başlıyor. İnsanlar da grup grup bölük bölük Allah'ın dinine, son dine giriyorlar. Bunları da Peygamberimiz görüyor. Ne yapması gerekir? Benim gücümle, benim ordularımla bunlar gerçekleşti mi demeli, yoksa ne demeli? İşte 3. ayet-i kerimede Rabbimiz ne yapılacağını da söylüyor bize. Eğer sen de bu dünyada Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayretin içindeysen, sana da Allah'ın pek çok fethi ve yardımı olmuş ise, insanlar da senin sayende Müslüman olmuşlar ise, İslam'ı bulmuşlar ise, İslam'a girmişler ise, yanlışlık yapıp da ben güçlüyüm, ben kuvvetliyim, ben iyi bir davetçiyim, tebliğciyim, bu yüzden bunların hepsi İslam'a girdiler demeye kalkma. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâba. Hemen Rabbine yönel, onu eksiksiz övgülerle överek tesbih et ve kendisini her türlü yakıştırmalardan uzak ve mukaddes bil. Onun şanını yücelt, ondan bağışlanmanı ve affedilmeni iste. Çünkü gerçekten o, kendisine tevbe ile yönelenleri her zaman bağışlayıp affeden. Bir zaferle, bir başarıyla karşı karşıya kalırsan, yapacağın iş Allah'ı tesbih etmek. Allah büyüktür, Allah uludur, Allah yücelerin yücesidir, Allah eksiksizdir, noksansızdır demek suretiyle onu öv, ona yönel, günahlarından dolayı bağışlanmanı iste. Çünkü o tevbeleri kabul edendir.